dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18, 27 stycznia. Michał Matus, skłaniam się. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zrzucił ucznia z krzesła i ciągnął przez klasę. Zawieszenia nauczyciela ze szkoły w Głogowie chcą rodzice. System KSeF gotowy do działania. Urzędnicy gotowi do pomocy przedsiębiorcom. Rosyjskie drony trudniejsze do strącenia mają zainstalowane amerykańskie Starlinki. Rodzice uczniów żądają zawieszenia w obowiązkach nauczyciela z podstawówki w Głogowie na Dolnym Śląsku. W piątek miał on zaatakować 12-latka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Z relacji matki chłopca wynika, że nauczyciel wydał polecenie, by uczeń opuścił klasę. Kiedy chłopiec tego nie zrobił, nauczyciel zrzucił szóstoklasistę z krzesła i ciągnął go za rękę przez całą klasę, wyzywając go i używając wulgaryzmów. Dyrektor placówki Ernest Kłusek potwierdza, że do incydentu doszło. Pedagog szkolny tuż po zdarzeniu rozmawiała z czwórką uczniów z klasy. Uczniowie dokładnie potwierdzili i opisali przebieg zdarzenia. Nauczyciel podjął niewłaściwe kroki wychowawcze. Zdecydowanie niewłaściwe. Chciałbym poznać jeszcze przed tym wszystkim stanowisko nauczyciela. Ten od piątku nie pojawił się w pracy. Matka chłopca jeszcze tego samego dnia zgłosiła się na policję. Funkcjonariusze skierowali ucznia na badania do szpitala. Okazało się, że ma stłuczenia. Mama chłopca przyznaje, że szkoła zareagowała natychmiast. O sprawie poinformowano nie tylko kuratora oświaty, ale i prokuraturę. To ważna informacja dla przedsiębiorców. Od niedzieli część będzie miała obowiązek korzystania z KSeF, czyli Krajowego Systemu E-Faktur. Od strony technicznej system jest w pełni gotowy. Gotowi są też urzędnicy, by wspierać podatników i odpowiadać na ich pytania, zapewnia wiceminister finansów Zbigniew Stawicki. Służymy wszelką pomocą w każdej możliwej postaci, czy to w formie bezpośredniej porady instruktażu w Urzędzie Skarbowym, czy w formie zdalnej, czy poprzez informacje zamieszczane na stronie, filmy instruktażowe, tutoriale, filmiki. Od lutego obowiązek korzystania z Krajowego Systemu E-Faktur obejmie firmy, których roczny obrót w ubiegłym roku przekroczył 200 milionów złotych. Od kwietnia obowiązek będzie dotyczył też małych i średnich przedsiębiorstw oraz firm jednoosobowych. Zakończyły się oględziny zwierząt przewiezionych z Sobolewa na Mazowszu do schroniska w Wojtyszkach w Łódzkiem, poinformował Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt. Kontrolę ponad 100 psów przeprowadzili inspektorzy weterynaryjni z Sieradza. W sobotę zamknięto schronisko Happy Dog w Sobolewie, a właściciela oskarżono o znęcanie się nad zwierzętami. Weterynarze z Sieradza potwierdzają zły stan psów, które teraz będą na dwutygodniowej kwarantannie. Od niedzielnego popołudnia w schronisku w Sobolewie nie ma już żadnych zwierząt. NIK zapowiedział kontrolę nie tylko w placówce, ale także w tamtejszym urzędzie gminy. 146 psów trafiło do schroniska w Wojtyszkach. Z nieznanych przyczyn DIOS nie udziela żadnych informacji mediom. Nie ma odpowiedzi na próby kontaktu. To, co dzieje się w schronisku, wiadomo jedynie z publikacji na mediach społecznościowych DIOS-u. Na pewno przez najbliższe dwa tygodnie nie możemy tych zwierząt ani wypuścić sobie na wybiegi. Spędzą one w boksach, a ze względu na ograniczenia lokalowe apelują o pomoc i wsparcie. Będziemy potrzebować rąk do wyprowadzania tych zwierząt. DIOS prosi przede wszystkim o suchą karmę, obroże i smycze. Eliza Cichosz, Radio Łódź. Rosja wyposaża niektóre swoje drony w amerykańskie systemy łączności satelitarnej Starlink. Dzięki temu bezzałogowce trudniej namierzyć i zestrzelić. Według mediów Rosjanie nielegalnie sprowadzają Starlinki z zachodu. Informacje, że Rosjanie od kilku tygodni montują Starlinki na drony uderzeniowe, jako pierwsze podały zachodnie media. Potwierdził to ukraiński minister obrony Mykhajło Fedorow. Chodzi tu o rosyjskie drony Mołnia oraz BM-35. Dzięki amerykańskim systemom satelitarnym uderzeniowe bezzałogowce stają się bardziej precyzyjne i odporne na próby zmiany trajektorii ich lotu. Najprawdopodobniej zestawy Starlink Rosjanie sprowadzają za pośrednictwem krajów trzecich. Według ukraińskiego MON rosyjska armia używała takich bezzałogowców w atakach na Dniepr. Starlink to urządzenia umożliwiające satelitarne łączenie z internetem. Obsługiwane są przez firmę SpaceX, będącą własnością amerykańskiego miliardera Ilona Muska. Paweł Buszko, Polskie Radio. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest umiarkowana, dobra lub bardzo dobra. W Grudziądzu, Żywcu i Siedlcach dostateczna, a w Tczewie, Zgierzu i Białej Podlaskiej zła. 5% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, resztę zapewniają paliwa kopalne. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na zegarach 18.05, czas na sport w Trójce, Norbert Michalak. Iga Świątek powalczy o półfinał wielkoszlemowego tenisowego Australian Open. Polka zagra z Kazaszką Jeleną Rybakiną. O formie najlepszej polskiej zawodniczki mówi były tenisista Mariusz Fürstenberg. Dobrze to wygląda ogólnie też na korcie, ta pewność siebie i oczywiście wszystko się może zdarzyć, ale widać, że tutaj Iga idzie po wszystko. Mecz Igi Świątek rozpocznie się jutro nad ranem polskiego czasu. O tej samej porze zagra również Jan Zieliński w Deblu. Polak z Brytyjczykiem Lukiem Johnsonem zagrają ze salwadorsko-chorwacką parą Marcelo Arevalo Mate Pavic. Zostajemy jeszcze w Melbourne, bo zaledwie 59 minut potrzebowała Elina Svitolina, aby awansować do półfinału Australian Open. Rozstawiona z numerem 12, ukraińska tenisistka pokonała pewnie Amerykankę Coco Gauff 6-1, 6-2. Po tym meczu z nerwów Amerykanka zniszczyła swoją rakietę. Chciałam znaleźć miejsce, gdzie nie było kamer. To samo przydarzyło się kiedyś Arynie Sabalence. Mam pewien problem z transmisją. Odnoszę wrażenie, że pewne momenty nie powinny być pokazywane, oświadczyła Gauff podczas konferencji prasowej. Svitolina w półfinale zmierzy się z liderką rankingu WTA Sabalenką. Zimowe Igrzyska Olimpijskie coraz bliżej, a polski sport żyje w ostatnich dniach aferą w kadrze narciarzy alpejskich. Polski Komitet Olimpijski ogłosił wczoraj 60-osobową reprezentację Polski, przy czym dziś się zmienił skład, jeśli chodzi o kadrę Alpejczyków. Zamiast Piotra Habdasa na Igrzyska ma pojechać Michał Jasiczek. Teraz działacze Polskiego Związku Narciarskiego opublikowali list otwarty do prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza, w którym piszą, że Jasiczek został wybrany na podstawie niepełnej lub nieprawdziwych informacji oraz bez rzetelnej znajomości systemu kwalifikacji obowiązującego w PZN. W nocy na przeważającym obszarze kraju będzie od minus 4 do minus 1 stopnia. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże, popada śnieg miejscami. Temperatura od minus 3 na Kaszubach, minus 2 na północnym wschodzie, około 0 w centrum, plus 3-4 stopnie na południu naszego kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 18. Michał Jędrkowiak, Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem jeszcze przez godzinę. Zapraszamy do Trójki. Przed nami po 18.30 reportaż o ludziach, którzy mieszkają w sąsiedztwie obozu Auschwitz. Zajmiemy się też umową o wolnym handlu między Unią Europejską a Indiami. Przeczytałem, że to pierwsze takie porozumienie, jakie Indie podpisały w całej swojej historii. Cały czas szukamy też zwierząt, które dla Polski, jak pandy w przypadku Chin, mogłyby działać w dyplomacji. A może tak o trochę odwrotnie, może byśmy dawali takie zwierzę krajom, którym nie lubimy i byłaby to takie podłożenie świni. A czym świnie zawiniły, żeby je złym ludziom podkładać? Może Państwo wyjaśnią? 2 2 7 3, The Lemon Twigs, I've Got a Broken Heart, 8 po 18. To Trójka. 10 minut po godzinie 18. W Oświęcimiu zakończyły się już uroczystości 81. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Na teren miejsca pamięci przyjechało 20 byłych więźniów dać świadectwo zbrodni i powiedzieć nigdy więcej. Byli też przedstawiciele władz państwowych. W Oświęcimiu jest Paweł Pawlica. Pawle, powiedz, wyglądała uroczystość? W budynku centralnej łaźni Auschwitz-Birkenau, czyli miejsca, w którym między innymi nadawano więźniom numery obozowe, odtworzone zostały wspomnienia 7 ocalonych, a aktor Michał Żebrowski odczytał fragmenty zapisków zgładzonego w obozie Zaumena Gradowskiego. Bezpośrednio do uczestników w imieniu byłych więźniów przemawiał 97-letni Bernard Offen, który jako dziecko przetrwał getto i kilka niemieckich obozów. I saw how people died from hunger and torture. I heard sounds of Widziałem, jak ludzie umierali z głodu i od tortur. Słyszałem jęk cierpienia, strzały, szczekanie psów. Czułem zapach palonych ciał i odór odchodzący z latryn. A mimo to zaprzeczałem temu wszystkiemu, co widziałem. Słyszałem, czułem i czego doświadczałem. Heard, smelled and felt. People always ask me how I survive. Ludzie często pytają mnie, jak przeżyłem. Czy byłem sprytny, silny, czy po prostu miałem szczęście. Przeżyłem, ponieważ pomogli mi inni ludzie. Nazywam ich moimi aniołami. Pomagali mi współwięźniowie, pomagali mi Polacy, a czasami nawet Niemcy. And even on occasion Germans helped me. The Holocaust showed me how awful human beings. Holokaust pokazał mi, jak straszni potrafią być ludzie, ale co ważniejsze, jak bardzo potrafimy być troskliwi, odważni i pełni empatii. I tacy musimy być. We must be. Zgodnie z decyzją Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej w trakcie uroczystości rocznicy wyzwolenia Auschwitz nie ma przemówień polityków. To politycy mają słuchać świadectw ocalałych. W uroczystości wziął udział m.in. prezydent Karol Nawrocki, który upamiętnił ofiary obozu przed ścianą śmierci przy bloku 11 i zabrał głos tuż przed główną ceremonią. Dzisiaj Auschwitz jest symbolem i dowodem z jednej strony bestialstwa, barbarzyństwa, narodowo-socjalistycznej ideologii, która znalazła swój dom w konkretnym państwie, czyli w Niemczech, ale jest także symbolem pewnej obojętności. Bezpośrednio do byłych więźniów niemieckiego obozu zagłady zwrócił się dyrektor Miejsca Pamięci Piotr Cywiński. Wasze doświadczenie, drodzy, tak bardzo bolesne i trudne, tak okrutne i trudno wyobrażalne, stało się fundamentem naszej pamięci. Jest więc dziś, w wichurze dzisiejszych wyzwań i zagrożeń, naszym skarbem, drogowskazem, podpowiedzią, ostrzeżeniem. Jest naszą potęgą indywidualną i społeczną. Uroczystości zakończyła modlitwa ekumeniczna duchownych czterech wyznań. Przed pomnikiem ofiar Holokaustu przy ruinach dawnych krematoriów złożone zostały świece zapalone przez byłego więźnia Bernarda Offena i młodych ludzi. Opowiadał Państwu o uroczystościach Paweł Pawlica. Dziękujemy. Dziękuję. Już prawie 19 minut po godzinie 18. Teraz w Trójce o porozumieniu, które ma szansę zmienić globalną mapę gospodarczą. Unia Europejska i Indie po 20 latach negocjacji zawarły umowę o wolnym handlu. To otwarcie rynku, który do tej pory był dla Europy zamknięty przez zaporowe cła. We did it. We delivered the mother of all deals. Zrobiliśmy to. To jest matka wszystkich umów. Tworzymy rynek liczący 2 miliardy ludzi. To opowieść o dwóch gigantach, drugiej i czwartej największej gospodarce świata, o dwóch potęgach, które wybrały partnerstwo. Podkreślała dziś w New Delhi Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej. 2 miliardy ludzi, czyli 1/4 ludzkości. To największa przestrzeń handlowa, jaką Unia Europejska kiedykolwiek próbowała zbudować w ramach jednego porozumienia. Indie, które przez lata skutecznie chroniły swój rynek, zwłaszcza przed europejskimi samochodami i przemysłem, dziś wysyłają jasny sygnał. Czas na otwarcie. I teraz co to oznacza dla przeciętnego Europejczyka? Dr Małgorzata Bonikowska, europeistka, Uniwersytet Warszawski. Po pierwsze, więcej towarów indyjskich w Europie, otwarcie się na sprawne, tanie indyjskie usługi, ale także w drugą stronę wszyscy ci, którzy z Państwa pracują w firmach, czy w Polsce, czy w firmach europejskich, będą widzieli wzrost obrotów tych firm, dlatego że duża część biznesu europejskiego będzie się fokusowała na Indie. Z perspektywy Europy kluczowe jest także to, czego w tej umowie nie ma. Kwestie rolne w dużej mierze wyłączono, co ogranicza ryzyko wstrząsów na rynku i społecznych napięć. A jednocześnie Indie pozostają jednym z najbardziej chłonnych rynków świata, zauważa dr Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Każda polska firma, która produkuje na eksport, ma dobry produkt, może na tym skorzystać. Partnerzy z Europy Zachodniej już się ustawiają w długich kolejkach, żeby na ten rynek indyjski wejść. W związku z tym dobrze by było, żeby Polska nie przegapiła tej szansy. Każdy w Polsce też zyska na tańszych indyjskich mango czy produktach tekstylnych i tak dalej. Eksperci wskazują branże, które mogą skorzystać najszybciej. Chodzi przede wszystkim o maszyny, dziś obciążone cłami sięgającymi nawet 15%. Sprzęt medyczny, zielone technologie i kosmetyki, na które w Indiach obowiązują nawet 20% stawki. W kraju z ponad miliardem konsumentów i szybko rosnącą klasą średnią to realna zmiana i szansa dla europejskich przedsiębiorców. Taka umowa o wolnym handlu z Indiami, oznacza konieczność decyzji strategicznych wielu polskich przedsiębiorstw, jak podwoić, potroić produkcję, przenieść się na inny rynek. Warto, i to jest bardzo ważne, żeby ten potencjał gospodarczy wykorzystać, ale jednocześnie połączyć bliżej Indie z Europą, żeby stworzyć pewną przeciwwagę dla Stanów Zjednoczonych czy dla Chin. To nie jest tylko umowa handlowa. To strategiczna decyzja, która ma trwale zbliżyć Unię Europejską i Indie oraz dać wyraźny sygnał dla świata, że Europa szuka w Azji strategicznego partnera. Komisja Europejska spodziewa się, że eksport towarów z Unii do Indii podwoi się szybko do 2032 roku. A tym tematem zajęła się dla Państwa Karolina Gonet. 22 minuty po godzinie 18, Mysłowic w Trójce. My. Ty mnie dobrze znasz,

Do godziny 19 zostały jeszcze 22 minuty. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Czasami monolog radiowy nie wystarczy, by pomieścić całe życie. Przed nami historia Anny Odi, która pracuje w Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tyle, że dla niej dawny obóz to nie tylko miejsce pracy. Oświęcim, miasto Oświęcim, stało się bowiem miejscem życia jej rodziny. Siostra urodziła się w służbowym mieszkaniu przydzielonym w poobozowych budynkach, a ona sama wstawała rano patrząc na obozowe druty i dachy krematoriów. Ale i te fakty nie wyczerpują całej historii pani Anny, której tata miał wytatuowany na przedramieniu oświęcimski numer obozowy. To będzie historia do wysłuchania w zadziwieniu. Jak życie może napisać tak wielowarstwowy scenariusz? Anna patrzy przez okno. To tytuł audycji dokumentalnej Aleksandry Łapkiewicz pod redakcją Bartosza Panka. Posłuchajmy. Widzi pani budynek? Tego przejścia nie było. To jest tylko stworzone to przejście, tu są druty zdjęte, dla turystów, bo tędy chodzą grupy. To jest cały teren wewnątrz 6 hektarów. Tutaj się do mnie przechodzi i to są te budynki na zewnątrz, trzy budynki, które należały do SS. Pierwszy to jest szpital, tu SS, to jest budynek administracji SS, a na końcu komendantura. Z drugiej strony podejdziemy, ja tutaj mieszkam i mieszkam od urodzenia w tym budynku. Mój ojciec, Józef Odi, numer obozowy KL Auschwitz, 61615, był właśnie więźniem tego obozu. I takie właściwie pierwsze moje pytania związane z tym miejscem, to już było, jak poszłam do szkoły podstawowej. I nieraz dzieci mnie pytały, jak ty się nie boisz mieszkać na tym terenie. No więc mamy się zapytałam, dlaczego dzieci mówią, czego ja się tutaj mam bać, prawda? No więc mama mi wtedy tak delikatnie zaczęła tłumaczyć. Że? I się też bawiłam właśnie tam, jak jest te drzewa z tyłu. I tam widzę bloku. To jest wszystko cały teren, który jako dziecko to znał dokładnie i znam. Ja tam się bawiłam na tym terenie, również przebywałam w willi, tak jak teraz się określa to, w willi Hessa, bo tam wrócili jej pierwotni właściciele tej willi i miałam tam koleżankę, z którą chodziłam razem do jednej klasy, byliśmy rocznikowo równe, więc tak samo ona do mnie przychodziła bawić się i ja chodziłam do niej, więc również byłam i w tych pomieszczeniach, gdzie mieszkała rodzina Hessa, więc mogłam nieraz się zastanawiałam, już oczywiście jako dorosła osoba, zastanawiałam się, że ja właściwie chodzę śladami tych. Ja byłam dzieckiem, prawda, chodziłam w tym i tutaj też kiedyś chodziły, po tych miejscach chodziły dzieci Hessów. Czyli vis-a-vis jest szubienica, bo tak pani może w ciemnościach nie widzi. Widzi pani taki zarys? To jest szubienica, gdzie powieszono Hessa. Tutaj ja z moimi siostrami mieszkałam w tym pokoju, tu u góry. Czyli miałam ten widok. Pierwsze wypracowanie szkolne, widok z okna, prawda, jaki masz. Ja narysowałam szubienicę, co było też szokiem, no bo ja narysowałam prawdę. I kawałek krematorium z kominem. Inne dzieci narysowały coś innego. Czwarta klasa szkoły podstawowej. Twój widok z okna. Idziemy tą drogą w stronę krematorium 1. Mój ojciec posiadał taką szaramę z tyłu głowy i nieraz też, nie tylko ja, ale moje siostry, pamiętam, pytały dlaczego to, bo tata nie zawsze chciał tak mocno podgalać włosy, tylko zawsze tak zakrywał. I nieraz pytałyśmy się, co on tam ma. I tata opowiadał, że w obozie, to nie znaczy, że specjalnie się tam dzielił jakieś, tylko mówi, jak człowiek się zaprzyjaźni i śpi z drugą osobą na pryczy, prawda, i ktoś był, nie wiem, czy chory, czy był słabszy i on się chciał podzielić tą swoją porcją chleba z kolegą. I to zauważył SS-man, prawda, że w ogóle gdzieś przy sobie jeszcze miał jakąś kromkę chleba, podbiegł i uderzył go tak mocno pejszem, że przeciął tą skórę. Ta szrama taka po prostu pozostała jeszcze aż, bo mówię, ja też pamiętam to przecięcie, jakie miał z tyłu głowy. No, a to jeszcze miałam pani pokazać, bo gdzieś tu sobie odłożyłam to zdjęcie. Teraz pani pokażę ten oryginał. O, to jest moja mama, tu. To jest zdjęcie wykonane przed samym wyjazdem z Francji. 15 sierpnia już do Polski. A to jest mój tata. Czyli pani jest w szynelu wojskowym? Tu. Mój ojciec pochodził z Górnego Śląska. Jego ojciec był rodowitym Niemcem, ale mieszkającym na terenie Śląska, bo przyjeżdżając na Górny Śląsk poznał przyszłą żonę, czyli moją babcię, i ożenił się i osiadł na tych terenach. I w momencie przed wybuchem wojny oni mieszkali w Bytomiu, ale w tej części niemieckiej. Mój ojciec zawsze uważał się za Ślązaka, nie za Niemca, tylko za Ślązaka, i chodził też i do szkoły niemieckiej, i do szkoły polskiej, ale zawsze miał więcej takiego serca, jeżeli chodzi o Polskę, o Śląsk i o historię rodziny jego mamy, czyli pochodzącej z Górnego Śląska. Jako młody harcerz działał właśnie w harcerstwie z kolegami, a w momencie, kiedy wybuchła wojna, on miał 16 lat, czyli był bardzo młodym człowiekiem, natychmiast z kolegami postanowili, że zgłoszą się do Wojska Polskiego. Oczywiście ze względu na swój młody wiek, oni zawyżyli wiek, podając, że jest dużo starszy. Oni tam zaczęli też działać w Związku Walki Zbrojnej, ale po około rocznych działaniach zostali zaaresztowani i skierowani do więzienia w Mysłowicach. Tych młodych chłopców złapano na przenoszeniu radiostacji. Przeszli przez te przesłuchania w Mysłowicach i stamtąd zostali skierowani tutaj do obozu Auschwitz, ale jeszcze nie był pełnym więźniem, tym, który otrzymał tą numer Auschwitz, tylko był więźniem policyjnym. Teraz przejdziemy pod blok 11. O, to jest blok, w którym mój ojciec przebywał jako więzień policyjny od maja do sierpnia 1942 roku i właśnie później został skierowany już jako więzień obozu Auschwitz w sierpniu 1942 roku i wytatuowano mu numer 61615 i już był więźniem obozu koncentracyjnego. Moja mama, Mira, już zjawiła się na tym terenie, to znaczy w Polsce, 15 sierpnia 1939 roku przyjechała na wakacje do Polski z Francji. Była córką emigrantów mieszkających we Francji i wojna już ją została na terytorium Polski, dlatego pierwsze jej to aresztowanie i umieszczenie było w więzieniu na Pawiaków. Moi dziadkowie, ci emigranci, ale oni pochodzili z Warszawy, więc dlatego tutaj też mama przyjechała do swoich krewnych i całą tą działalność razem, tą nielegalną taką przeciw hitlerowcom, włączyła się w tą całą akcję razem ze swoimi kuzynami, którzy młodzi chłopcy właśnie też działali przeciw okupantowi. No i potem również była więźniarką obozów koncentracyjnych, ale już nie Auschwitz, tylko przeszła przez więzienie Pawiak, następnie obozy koncentracyjne, to jest KL Lublin Majdanek, Buchenwald i Ravensbrück. Mama zawsze nas chciała chronić i myślę, że ojciec też, bo nieraz nie jakieś tam, czy ktoś nas odwiedzał, prawda, nieraz były prowadzone rozmowy, coś słyszałam, ale nie robili tego tak nagminnie, żebyśmy my, dzieci, musiały tego bez przerwy słuchać. Zdarzało się, tak jak i większość ludzi powracając z obozów, poznawali się i tak też w 1945 roku moi rodzice poznali się i po jakimś czasie zdecydowali, że będą razem. Oczywiście były to też dosyć taka trudna dla nich decyzja, bo nie mieli w ogóle jakiegoś lokum do zamieszkania i kolega mojego ojca poinformował mojego tatę, że w Oświęcimiu na terenie byłego obozu, bo tu jeszcze nie było muzeum w 1946 roku, ale że na tym terenie można się zjawiać i podjąć taką pracę w ochronie tego miejsca, żeby po prostu ludzie też nie grabili. I mój ojciec pomyślał, że rzeczywiście, jeżeli za tą pracę będzie mógł otrzymać jakieś lokum do zamieszkania, to spróbuje tutaj przyjechać. Po paru dniach wrócił na teren Górnego Śląska i już razem z moją mamą przyjechał tutaj do Oświęcimia. I pierwsze lokum, jakie w ogóle otrzymali, to może panią nawet zdziwić, to jest brama śmierci w Birkenau, budynek byłej wartowni, tak popularnie nazywanej brama śmierci. I tam w tych skrzydłach tej bramy, otrzymali dwa takie maleńkie pokoiki i tam przez jakiś czas mieszkali. Przyszła tam na świat moja siostra, czyli można powiedzieć, że pierwsze dziecko, które się urodziło po wojnie, nie urodziło się w szpitalu, ale właśnie w miejscu zamieszkania na tej bramie właśnie w Birkenau. Natomiast już w momencie, kiedy został utworzony muzeum w 1947 roku, większość tych ludzi, którzy tam mieszkali, tak jak moi rodzice i ich sąsiedzi, zostali przeniesieni na ten teren, tutaj gdzie teraz jesteśmy, w Auschwitz I. Zaproponowano im takie pokoje, gdzie mogli się zatrzymać, mieszkać. To jest budynek dawny, należący do SS, znajdujący się poza ogrodzeniem utworzonym z drutów kolczastych, zaraz przy pierwszym krematorium w Auschwitz I. I mój ojciec, tak jak wtedy przyszedł tutaj, był w tej pierwszej takiej spontanicznej ochronie całego tego terenu, więc później już w momencie, kiedy utworzono muzeum, to byli wartownicy. Natomiast moja mama pracowała jako przewodnik, była przewodnikiem francuskojęzycznym głównie. Muszę go zamknąć. W momencie, kiedy skończyłam średnią szkołę, złożyłam papiery na studia, nie dostałam się na studia i wówczas dyrektor muzeum, ówczesny dyrektor muzeum, pan Kazimierz Smoleń, który też był więźniem obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, jego numer to było 1327, nawet pamiętam jego numer, i wówczas pan Smoleń zapytał się, czy skoro się nie dostałam na studia, a chciałabym w następnym roku spróbować podjąć tą decyzję, to zamiast bezczynnie czekać, to może bym spróbowała podjąć pracę w tym miejscu. To jest blok 25 na terenie byłego obozu Auschwitz I, w którym obecnie ja pracuję już od kilkunastu lat. To jest jeden z budynków należący do działu zbiorów. I tutaj właśnie znajdują się też biura, bo w pozostałych budynkach to są już magazyny obiektów, które znajdują się w naszych zbiorach. Proszę pani pokażę, przepraszam. To jest szkicownik z Auschwitz. To jest dla nas niezwykle ważny dokument. O, tak to wygląda. Jest cała akcja zagłady, jak przywożą transporty żydowskie. Czyli to jest niezwykle cenny dla nas dokument. A dla mnie jest to ogromna satysfakcja, bo ten szkicownik znalazł mój ojciec, mój tata. W 1947 roku właśnie jak pracował, jako chronił to miejsce, znalazł w fundamentach jednego z baraków, zauważył butelkę, z której wystawała spod tego i wewnątrz był zrolowany, oczywiście nie w książce, tylko był zrolowany takie karty tego szkicownika. Jeżeli ja tyle lat pracuję, przeczytałam naprawdę masę wspomnień, nie mówię, że wszystkie, bo tego się nie da, ale przeczytałam bardzo dużo relacji, oświadczeń i czytając to, ja bardzo przeżywałam. Wie pani, to jest duszenie od razu gdzieś w gardle, tak? Po prostu wydawało mi się, że zastanawiałam się, jak ci ludzie mogli przeżyć to, co tutaj im zgotowano. Początkowo, jak przyszłam do pracy w 1975 roku tutaj do muzeum, był taki obowiązek, że każdy pracownik właśnie powinien poznać historię. Dlatego czytałam te relacje, ale również takim drugim wymogiem było, że powinniśmy zdać egzamin przewodnicki. Czyli dodatkowo tu poznajemy tą historię i ja też zostałam przewodnikiem, ale oprowadziłam tylko 10 grup. Ja nie potrafiłam tego robić. Po prostu byłam tak emocjonalnie, podchodziłam do przekazu, że uważałam, że ja bym chyba nerwowo tego nie wytrzymała. I wówczas usłyszałam taką historię, że muszę niestety zgłosić się do lekarza i muszę przynieść jakieś zaświadczenie, które po prostu zwolni mnie z tego dodatkowego obowiązku oprowadzania grup. I tak zrobiłam. Po prostu poszłam do lekarza, powiedziałam, że ja to bardzo emocjonalnie do tego podchodzę. Wręcz wydawało mi się nieraz, że ja się wczuwam w rolę tych postaci, które tutaj cierpiały i dlatego nie byłam w stanie wykonywać takiej pracy. Teraz z panią rozmawiam, ale to nie znaczy, że dla mnie to jest obojętne. To też jest wewnętrznie, to jest przeżycie wszystko to. Że tragicznie to zabrzmi. Jeżeli jestem gdzieś na jakimś wyjeździe dłużej niż 3 tygodnie, bo to może być jakiś dłuższy urlop i na przykład oglądam telewizję i nagle coś pokazują związane z Auschwitz. Ja widzę tylko te dachy, to mnie od razu serce bije, bo to jest tak jak gdyby moje, rozumie pani, równocześnie miejsce, gdzie ja mieszkam. Ja również inaczej do tego podchodzę. I wiem, znam całą historię tej tragedii, która się działa, ale równocześnie to jest moje miejsce, gdzie ja się wychowałam. To była audycja dokumentalna Aleksandry Łapkiewicz, zatytułowana Anna patrzy przez okno. I to już wszystko, co dla Państwa dziś przygotowaliśmy w audycji popołudniowej. Kłaniając się, dziękuję Michał Jędrkowiak, Agnieszka Łukasiewicz, Józef Niewiarowski i Michał Matus. Zostawiamy Państwa z Kaśką Sochacką, utworem Pokoje. Dobrego wieczoru. Posprzątałam 3 pokoje, posprzątałam sobie w głowie. W końcu wiem, dlaczego tyle w miejscu stoję. Wyrzuciłam sentymenty, wszystkie kwiaty, które zwiędły, i do uczuć, i do roślin nie mam ręki. Oddzieliłam grubą kreską od teraźniejszości przeszłość. Zobaczymy, czy do zmian mam umiejętność. Dobrze, że się kończy. Zapraszamy do reklamy.